Tumba yeba ozali moziki ya fiesta ngo tozala ngo na koma sérieux Tumba mama toyeba na kinga na yo na Lubumbashi kino lelo yo tozali kaka na yo Mwasi aliboso na lingaki na la vinanga na bomwana ezali kaka yo Nakoma kobela maladi, obeko kanisa, esekeli na yo Nakanisi ozalaki na sanda na Lubumbashi oyaki mobembo Basi baproklame yo, balobi yo mamaleki ya Yesu Nakomine oyo vandaka soki ozali koleka batonyo soba lulaka, pote na yo Mama tango ya ka miziki e yembeli nanga e bongwana ka Tumba yeba solo mama ngoto zala ngona koma sirie Tumba yeba ozali moziki ya fiesta ngoto zala ngona koma sirie Siba proclame yo balobi yo mama leki ya Yesu Na komine oyo vandaka soki ozali koleka batonyo soba lulaka pote na yo Mama tango ya ka miziki e yembeli nanga e bongwana ka Tumba yeba solo mama moto zala ngona koma sirie Yeba ozali moziki ya fiesta ngoto zala ngona koma sirie Saola mukana pongina tongo Mesdames.